राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम शुक्ता जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल ज्येष्ठ पूर्णिमा विक्रम संवत 2059 बुधवार 24 जुलाई 2002 प्रातः 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम। तो भाई नई बात तो कुछ मेरे पास है नहीं, हमारे पास तो वही बात है, वही पुरानी बात है। परमात्मा है वे, आप मानो कि परमात्मा हमारे वो प्राप्त है, कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि परमात्मा को प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? कि व्यापक परमात्मा है। क्या वे आप में नहीं है? क्या आप आपके अंतःकरण में नहीं है? क्या आप में नहीं है मेरे परमात्मा? अगर नहीं है तो व्यापक नहीं है, मैं सब जगह व्यापक है तो आप में भी है। फिर आप में नहीं है कोई, मेरे में नहीं है तो फिर सर्व व्यापक परमात्मा वो नहीं कह सकते। सर्व व्यापक कहते हो तो मेरे परमात्मा है, तो ये नित्य प्राप्त है। आप वो सदा प्राप्त है, परिपूर्ण है, आप में है, हमारे में है, तो हमारे है। मैं इनका हूँ, ये मेरे में है। और अपना केवल परमात्मा ही है और कोई अपना नहीं है। शरीर ये अपना नहीं है, इंद्रिया अपने नहीं है, अंतःकरण अपना नहीं है, प्राण अपने नहीं है, इनके ऊपर अपना अधिकार नहीं है। क्या आप अधिकार मान सकते हो? शरीर पर अधिकार है तो शरीर को बीमार मत होने दो, कम से कम बांधने मत न। क्या मना चाहते हो तो बांध दो। क्या आपके चलती है तो आप आइए। परमात्मा हमारे हैं, हमारे में रहते हैं, हरदम हरदम रहते हैं भगवान। आप 84 लाख चुनने में जाओ तो वहां भी परमात्मा रहेंगे, नरक में जाओ तो ही परमात्मा स्वरूप रहेंगे। जो प्राप्त होता है और वियोग हो जाता है वो परमात्मा नहीं होता, वो अपना नहीं होता, वो अपना होता ही नहीं। शरीर मिला है, शरीर छूट जाएगा तो शरीर अपना नहीं है। धन मिला है, धन छूट जाएगा वो अपना नहीं है। परिवार मिला है छूट जाएगा अपना नहीं है। घर मिला है छूट जाएगा अपना नहीं है। जो मिलता है छूट जाता है, मिलता है छूट जाता है, मिलता है छूट जाता है, वो अपना है ही नहीं। अपना वो है जो पहले से मिला हुआ है, यह छूटता है ही नहीं, कभी नहीं छूटता। आपके शरीर को चढ़ाकर राख कर देंगे, उसमें परमात्मा रहेंगे, परमात्मा उसमें रहेंगे, तो रहेंगे। वो निकाल कोई सकता ही नहीं, कहीं ताकत ही नहीं है। वहां भी है परमात्मा मेरे है। जैसे सीधा सीधा बालक माँ को कहता है मेरी माँ है, वो मान कर ही कहता है, जानता नहीं है, जानता नहीं है। न जानने पर भी उसमें संदेह नहीं है, उस बच्चे के हृदय में संदेह नहीं है कि माँ है कि नहीं है, तो माँ है नहीं, माँ है मेरी माँ है जानता नहीं, तो मानना इतनी दृढ़ता से है, ऐसी दृढ़ता से मेरी माँ है, बड़ा भाई कह मैं मेरी माँ है, नहीं उनको मेरे हुक्म में तेरी माँ कैसे हो जाएंगी, मैं हुक्म दो मेरी नहीं मानी, वो हाथ रहे तो फेंक देता, आप पूरा पूरा फेंक होती मेरी माँ है, जो आप सब भाई बहन सब भगवान को मैं मान सकते हो, बालक जैसे दृढ़ता से कहता है क्या जानता है भाई, जानता नहीं मानता है, मानता ही है जानता नहीं है, आप बताओ आप बड़े हो बताओ आप माँ को जानते हो, माँ को कोई नहीं जानता, मानते सभी, पिता कोई नहीं जानता, जान सकते ही नहीं, फिर भी वे पिता है, तो अपने बाप को भी आप माँ जानते नहीं, अपनी माँ को भी आप जानते नहीं, जगत मात्र का पिता है उसको कैसे जानोगे, माँ के जन्म लिया उसे पूरा सही बढ़िया था, बाप के समय तो पूर्ण थी और माँ के समय पूरा सही बढ़िया था पूरा, परंतु किसी को याद है कोई भाई बहन याद है बताओ भाई, हमें याद है यू कर बताओ, हमारी माँ है ये माँ हमारी है, किसी को भी याद नहीं है, मानते हैं माने मानो संदेह नहीं है, जानने से कम नहीं है, दृढ़ से मेरी माँ है, मेरी माँ है, और किसी को भी याद नहीं है, किसी को भी, आप इतने बैठे हो बताओ, याद है तो खड़े हो जाओ काम में याद है, ऐसे जब अपने माँ बाप को भी जानते नहीं मानते हो तो दुनिया मात्र के माँ बाप है उसको जुड़ा कैसे जानने क्या शक्ति है, तुम्हें तो माता से पिता तो मैं हुआ मानना ही, तो मानना ही है तो मान लो, मानना ही पड़ेगा मानना ही पड़ेगा, मानना ही है माता, और कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, जान सको ये सामर्थ्य नहीं है किसी भी, संसार ही माता पिता है तो ये माना है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या तुम्हें, तुम्हें सर्व, ये मानना है, ये मान लो, आज आज आज देखो आज गुरु पूर्णिमा है, शुभ दिन है गुरु पूर्णिमा है, शुभ दिन है, आज ये स्वीकार कर दो, सबसे नया सबसे जो सुनने वाले है, छोटा बालक हो जवान हो बूढ़ा हो भाई हो भाई हो कोई हो सबको, सब भगवान को कद मारा, तुम्हें वो माता से पिता तो भी हो, गीता प्रेस की जो पुस्तक है कोई ना नहीं ले पता नहीं, सब पुस्तक मिलते, तुम्हें वो माता से पिता तो नहीं भाई, तुम्हें वो अंदर से सब पुस्तक मिलते, आज कल कोई पुस्तक नहीं हो तो पता नहीं हमें, सब पुस्तक मिलते लिखते हैं, तो ये बात है हमारे पिता है परमात्मा है, परमात्मा हमारे, ये मन छोटा बड़ा छोटा बड़ा सब भगवान हमारे ये स्वीकार कर दो आज बस केवल स्वीकार कर फिर सब काम ठीक हो जाएगा। हमारा तो इतना असर पड़ा है कि ठीक तरह जानने से सब कर्म नष्ट हो जाते ज्ञाना नहीं सर्व कर्मणि ज्ञान है सब कर्मणि मर्म इसे ध्यान से सबोधो ने समझदाग्नि खूब दे दी और सबका लोग भर्म कर देते हैं। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भर्म कर देते था ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्म भर्म कर देते ये बात एकदम प्रत्यक्ष है एकदम एकदम संपूर्ण कर्म भर्म हो जाएगा पाप और पुण्य सब खत्म जो परमात्मा के प्रावधान बाद है सब खत्म हो जाएगा एकदम एकदम सच्ची बात है। आपके जचे नहीं जचे पता नहीं बात है आई एकदम आभार हृदय धान से समुद्ध होने पशु सात होते था या ना नहीं सर्व कर्मा नहीं बस प्रसाद भस्मसात होते था भस्मसात विभाजा सात एक सब कर्म भस्म करे सच्चे बोध हो तो यहाँ आने वाले सबके सब जीवन मुक्त है सब जीवन मुक्त सब जीवन मुक्त सब जीवन मुक्त हमारे भगवान एक बात है आपको सुना है आप ध्यान दो तो बिल्कुल आपको मालूम होगा कि सब कर्म भस्म होंगे ऐसी बात है ध्यान दे तो सुनना मेरी बात है ऐसी जड़ चेतन का विभाग है ये सब पाप और जड़ विभाग में है चेतन विभाग में है ही नहीं अगर आप चेतन विभाग में हो आप भगवान आप एक हो अपना प्रकृति एक है गीता में जो कहा है भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इंद्रियन में भिन्न पद चढ़ता ये आप में नहीं है आप चेतन हो चेतन विभाग में ये नहीं है सब कर्म भस्म सब ये जड़ विभाग में सब के सब कर्म विभाग में जड़ विभाग में कर्म विभाग है जड़ विभाग है उसमें कर्म चेतन विभाग में आप और परमात्मा है एकदम बिल्कुल एकदम ठीक बात है चेतन विभाग आप और भगवान एक है और ये जड़ शरीर संसार सब एक है पाप और पुण्य शरीर में खुला करता सभी बिहार का मान ये सम्मान सभी ये जड़ विभाग में सब कर्म विभाग आज आज जीवन मुक्त हो आप आज आज एकदम पक्की बात है एकदम सच्ची बात है जड़ विभाग में अब सबको समझा तो मैं सकता नहीं आप बांध लो और मैं विस्तार से कह भी सकता हूँ परंतु समझा सकता नहीं आप मान लो तो समझाएगा सब कर्म बिल्कुल जड़ विभाग में सब बंधन सब का जड़ विभाग में चित्त विभाग में है ही बंधन है ही नहीं कर्म है ही नहीं, पुण्य पाप है ही नहीं, सबसे उनसे आप हो बिल्कुल शुद्ध, आप में है ही नहीं। आज गुरु पूर्णिमा को ये बात जान लो, मान लो, मान लो एकदम ठीक तरह से। इच्छा हो ठीक तरह से तो मैं बता सकता हूँ बिल्कुल एकदम। ज्ञान आ गए सर्वकर्म पशु सात करते था, ज्ञान आ गई ज्ञान आ गई ज्ञान रूपी अग्नि पशु सात यदि धान से समृद्ध होने सब जितने धान से पशु सात करते था, ज्ञान अग्नि सर्वकर्म पशु सात करते था, संपूर्ण कर्म अनंत जन्म कर्म एकदम सीधी सीधी बात, सीधी सरल बात, बहुत सीधी, बहुत सुगम, बहुत सीधी। ज्ञान आ गए सर्व कर्माणि भस्मसात होते तथा भस्मसात भस्मसात साथी खाते थे संपूर्ण नहीं ज्ञान सभी संपवित्र में विद्य रहे तो स्वयं योग से सिद्ध कारण विद्य थे। काल यानी कहा तत्काल है, तत्काल जरूर अब चातुर्मास में विराट नगर गए थे नेपाल में, नेपाल में विराट नगर जो मन में आई ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात होते तथा पवित्र कालेन ठीक आकार किसी ने लिखा हो मेरे पता नहीं, मैंने देखा नहीं पिता के टीकाओं में मैंने देखा नहीं है। मैं बोलता हूँ मेरी रची लाओ सिद्धांत को हम देखो बताया उसमें पशु सात हजार थे कालीन कालीन तो दिया है ना क्या श्लोक है काला धनो अत्यंत संयोग है काले मानो तत्काल बिल्कुल वही बगल निकाले सिद्धांत काले देखो तृतीय बना विभिन्न जहां विभिन्न का विवेचन है काले देखो तत्काल काले विराट नगर में सात मास थे उस समय देखा जो छठ मिल गया हमारे को मिल गया भाई गीता काले न तृतीया पूरी हो दिया पर तुम्हारा बाप ने द्वितीया का तृतीया का चतुर्था सातों में भी तो वर्ण है अलग अलग तो तृतीया का वर्ण पूरा होता है जहाँ पूरा तुम्हारा खाला दोनों अत्यंत संयोग है ठीक तो कई रे जोर ऐसा हो तो देखो बिल्कुल साफ एकदम आश्चर्य हुए एकदम इतनी बड़ी बात है वो बहुत सुख बहुत सर बहुत सीधी बात है एकदम सुनो माँ समाधि थे माँ समाधि थे महीने मेरे पर्यावरण जना नहीं तो वो माँ समाधि थे काले है ना तृतीय में माँ समाधि थे ये द्वितीय हो गई महीना भर पड़ा मैं जाता नहीं है, काले नगर थे, काले नगर मुझे समझ गया काला धनुर अत्यंत सही हो गए एकदम। अभी मान लो भी हम परमात्मा के साथ हैं, सुसर साथ हम नहीं है, शरीर में हम नहीं है। शरीर तो प्रतिक्षण नष्ट होता है और आत्मा कभी नष्ट होता ही नहीं, दोनों का स्वभाव अलग है। अंधेरा अंधेरा और प्रकाश इनका दो है, दो नारायण है, मिलते नहीं। ऐसे शरीर और आप मिलते नहीं, आप नित्य हो, शरीर अनित्य है, बिल्कुल परमात्मा के साथ एक हो हरदम। सब जितने कर्म है सब भर मुझे यानी सर्व कर्मानी भस्म सात गुणे कथा, इतनी सीधी सर्व बात एकदम पक्की बात, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुगम, बड़ी सीधी, बड़ी सरल। उसका तरीका है ज्ञान का, वो तरीका नया आविष्कार हुआ है, जैसे देख जाने का नया करते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर में यहाँ लिखा हुआ कंप्यूटर में डाल दे, इंग्लैंड में, अमेरिका में याद दिया बंदे का, हाँ कोई बात मामूली नहीं है, हमें प्रत्यक्ष यहाँ दिया और वहां वैसा का वैसा दिया, यहाँ दिया और वहां पर अमेरिका सबसे दूर है समुद्रों के पार, उस विभाग में पृथ्वी के उस विभाग में यहाँ दिन होता है, वहां रात होती, वहां दिन होता थी, यहाँ रात होती थी, इतनी दूर है। उसमें कंप्यूटर में है जो निकल जाता चट, ऐसी बात है, ऐसी शुभ बात है, सर्व बात है एकदम। परसों सात मूर्ति तो था कालेनाथ में भिन्न थी, नारायण नारायण नारायण नारायण,